मोहब्बत उरूसे शब की जुल्फें थीं अभी नाशना खम से, सितारे आसमां के बेखबर थे लज्जत रम से। कमर अपने लिबासे नव में बेगाना से लगता था, न था वाकिफ अभी गर्दिश के आईने मुसल्लम से। अभी इमकां की जुल्मत खाने से उभरी ही थी दुनिया, मजाक जिंदगी पोशीदा था पहनाए आलम से। कमाल नज्म हस्ती की अभी थी इब्तिदा गोया, हवैदा थी नगीने की तमन्ना चश्म खातम से। सुना है आलम बाला में कोई कीमिया गर था, सिफा थी जिसकी खाके पा में बढ़कर सागर जम से। लिखा था अर्श के पाए पे एक इकसीर का नुस्खा, छुपाते थे फरिश्ते जिसको चश्मे रूह आदम से। निगाहें ताक में रहती थीं लेकिन कीमिया गर की, वो इस नुस्खे को बढ़कर जानता था इसमें आजम से। बढ़ा तस्बीह खानी के बहाने अर्श की जानिब, तमन्नाए दिली आखिर बर आई सैय पैहम से। फिर आया फिक्र अज्जा ने उसे मैदान इमका में, छुपेगी क्या कोई शय बारगाहे हक के महरम से। चमक तारे से मांगी, चांद से दागे जिगर मांगा, उड़ाई तीरगी थोड़ी सी शब की जुल्फ बरहम से। तड़प बिजली से पाई, हूर से पाकीजगी पाई, हरारत ली नफस हाय मसीह इबन मरियम से। जरा सी फिर रबूबियत से शाने बेनियाजी ली, मलक से आजिजी उफ्तादगी तकदीर शबनम से। फिर इन अज्जा को घोला चश्मा हैवान के पानी में, मुरक्कब ने मोहब्बत नाम पाया अर्श आजम से। मुहव्विस ने ये पानी हस्ती नौखेज पर छिड़का, गिरा खोली हुनर ने उसके गोया कार आलम से। हुई जुम्बिश आया, जर्रों ने लुत्फ ख्वाब को छोड़ा, गले मिलने लगे उठ उठ के अपने अपने हमदम से। खिराम नाज पाया आफताबों ने सितारों ने, चटक गुंचों ने पाई दाग पाए लालजारों ने। हकीकत हुस्न, खुदा से हुस्न ने एक रोज ये सवाल किया, जहां में क्यों न मुझे तूने लाजवाल किया। मिला जवाब के तस्वीर खाना है दुनिया, शब दराज अदम का फसाना है दुनिया। हुई है रंग तगैयुर से जब नमूद इसकी, वही हसी है हकीकत जवाल है जिसकी। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तर सहर ने सुनी। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी जमीन के महरम को। भराए फूल के आंसू पयाम शबनम से, कली का नन्ना सा दिल खून हो गया गम से। चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया था सोगवार गया। पयाम, इश्क ने कर दिया तुझे जौके तपिश से आशना, बज्म को मिसल शम बज्म हासिल सोज साज दे। शान करम पे है मदार इश्क गिरह कुशाए का, दैरो हरम की कैद क्या जिसको वो बेनियाज दे। सूरत शमा नूर की मिलती नहीं कबा उसे, जिसको खुदा न दहर में गिरिया जांग उदास दे। तारे में वो कमर में वो जलव गहे सहर में वो, चश्मे नजारा में न तू सुरमय इम्तियाज दे। इश्क बुलंद बाल है रस्म रहे नियाज से, हुस्न है मस्त नाज अगर तू भी जवाब नाज दे। पीर मुगां फरंग की मैं का निशात है असर, इसमें वो कैफ गम नहीं मुझको तो खाना साज दे। तुझको खबर नहीं है क्या बज़्म कोहन बदल गई, अब न खुदा के वास्ते इनको मैं मजाज दे। स्वामी राम तीरथ, हम बगल दरिया से है कतरे बेताब तू, पहले गौहर था बना अब गौहर नायाब तू। आह खोला किस अदा से तूने राज़े रंगोबू, मैं अभी तक हूँ असीरे इम्तियाज़े रंगोबू। मिट के गौगा जिंदगी का शोरिश महशर बना, ये शरारा बुझ के आतिश खाना आज़र बना। नफी हस्ती एक करिश्मा है दिले आगाह का, ला के दरिया में निहां होती है इल्लल्लाह का। चश्मे नाबीना से मख्फी मानिए अंजाम है, थम गई जिस दम तड़प सीमाब सीमे खाम है। तोड़ देता है बुते हस्ती को इब्राहीम इश्क, होश का दारू है गोया मस्तीए तस्नीम इश्क। तलबाए अलीगढ़ कॉलेज के नाम, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। तायरे जेरे दाम के नाले तो सुन चुके हो तुम, ये भी सुनो कि नालाए तायरे बाम और है। आती थी कोह से सदा राजे हयात है सुकून, कहता था मूरे नातवां लुत्फ खिराम और है। जज्बे हरम से है फरोग अंजुमने हिजाज का, इसका मकाम और है उसका निजाम और है। मौत है ऐशे जावेदां ज़ौक तलब अगर न हो, गर्दिश आदमी है और गर्दिश जाम और है। शमे सहर ये कह गई सोज है जिंदगी का साज, गम कदाए नुमूद में शर्त दवाम और है। बादा है नीम रस अभी, शौक है नारसा अभी, रहने दो खुम के सर पे तुम खिश्त कलीसिया अभी। अख्तर सुबह सितारा सुबह का रोता था और ये कहता था, मिली निगाह मगर फुर्सत नजर न मिली, हुई है जिंदा दमे आफ्ताब से हर शय अमां मुझी को तहे दामने सहर न मिली। बिसात क्या है भला सुबह के सितारे की, नफस हबाब का ताबिंदगी शरारे की। कहा ये मैंने कि ऐ जेवरे जबीन सहर, गमे फना है तुझे गुम्बते फलक से उतर। टपक बुलंदिए गर्दों से हम रहे शबनम, मेरे रियाज सुखन की फजा है जहाँ परवर। मैं बागबां हूँ मोहब्बत बहार है इसकी, बिना मिसाल अबद पायदार है इसकी। हुस्न और इश्क जिस तरह डूबती है कश्ती सीमीन कमर, नूर खुर्शीद के तूफान में हंगामे सहर। जैसे हो जाता है गुम नूर का लेकर आंचल, चांदनी रात में महताब का हमरंग कमल। जलवे तूर में जैसे यद बैजाए कलीम, मौजाए नखत गुलजार में गुंचे की शमीम। है तेरे सैल मोहब्बत में यूं ही दिल मेरा, तू जो महफिल है तो हंगामा महफिल हूं मैं। हुस्न की बर्क है तू इश्क का हासिल हूं मैं, तू सहर है तो मेरे अश्क हैं शबनम तेरी। शाम गुर्बत हूँ अगर मैं तो शफक तू मेरी, मेरे दिल में तेरी जुल्फों की परेशानी है, तेरी तस्वीर से पैदा मेरी हैरानी है। हुस्न कामिल है तेरा इश्क है कामिल मेरा, है मेरे बाग सुखन के लिए तू बाद बहार। मेरे बेताब तखय्युल को दिया तूने करार, जब से आबाद तेरा इश्क हुआ सीने में, नए जौहर हुए पैदा मेरे आईने में। हुस्न से इश्क की फितरत को है तहरीक कमाल, तुझसे सरसब्ज हुए मेरी उम्मीदों के निहाल। काफिला हो गया आसूदा मंजिल मेरा, की गोद में बिल्ली देख कर तुझको दुजदीदा निगाही ये सिखा दी किसने, रम्ज आगाज मोहब्बत की बता दी किसने। हर अदा से तेरी पैदा है मोहब्बत कैसी, नीली आंखों से टपकती है जकावत कैसी। देखती है कभी उनको कभी शर्माती है, کبھی اٹھتی ہے کبھی لیٹ کے سو جاتی ہے، آنکھ تیری صفت آئینہ حیران ہے کیا، نور آگاہی سے روشن تیری پہچان ہے کیا، مارتی ہے انہیں پہنچوں سے، عجب ناز ہے یہ، چھیڑ ہے غصہ ہے یا پیار کا انداز ہے یہ، شوخ تو ہوگی تو گودی سے اتاریں گے تجھے، گر گیا پھول جو سینے کا تو ماریں گے تجھے، کیا تجسس ہے تجھے، کس کی تمنا آئی ہے، آہ کیا تو بھی اسی چیز کی سودائی ہے، خاص انسان سے کچھ حسن کا احساس نہیں، صورت دل ہے یہ ہر چیز کے باطن میں مکین، شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی، کہیں سامان مسرت کہیں ساز غم ہے، کہیں گوہر ہے کہیں اشک کہیں شبنم ہے۔ کلی جب دکھاتی ہے سحر عارض رنگین اپنا، کھول دیتی ہے کلی سینہ زرین اپنا، جلوہ آشام ہے یہ صبح کے میخانے میں، زندگی اس کی ہے خورشید کے پیمانے میں، سامنے مہر کے دل چیر کے رکھ دیتی ہے، کس قدر سینہ شگافی کے مزے لیتی ہے۔ میرے خورشید کبھی تو بھی اٹھا اپنی نقاب، بحر نظارہ تڑپتی ہے نگاہ بیتاب، تیرے جلوے کا نشیمن ہو میرے سینے میں، عکس آباد ہو تیرا میرے آئینے میں، زندگی ہو تیرا نظارہ میرے دل کے لیے، روشنی ہو تیری گہوارہ میرے دل کے لیے، ذرہ ذرہ ہو میرا پھر طرب اندوز حیات، ہو عیاں جوہر اندیشہ میں پھر سوز حیات، اپنے خورشید کا نظارہ کروں دور سے میں، صفت غنچہ ہم آغوش رہوں نور سے میں، جان مستر کی حقیقت کو نمایاں کر دوں، دل کے پوشیدہ خیالوں کو بھی اریاں کر دوں۔ چاند اور تارے، ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا چلنا چلنا مدام چلنا، بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ کہنے لگا چاند ہم نشینو، اے مزرع شب کے خوشہ چینو، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن۔ وصال، جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے، خود تڑپتا تھا چمن والوں کو تڑپاتا تھا میں، تجھ کو جب رنگین ہوا پاتا تھا شرماتا تھا میں، میرے پہلو میں دل مستر نہ تھا سیماب تھا، ارتکاب جرم الفت کے لیے بیتاب تھا، نامرادی محفل گل میں میری مشہور تھی، صبح میری آئینہ دار شب دیجور تھی، از نفس در سینہ خون گشتہ نشتر داشتم، زیر خاموشی نہاں غوغائے محشر داشتم، اب تأثر کے جہاں میں وہ پریشانی نہیں، اہل گلشن پر گرا میری غزل خانی نہیں، عشق کی گرمی سے شعلے بن گئے چھالے میرے، کھیلتے ہیں بجلیوں کے ساتھ اب نالے میرے، غازہ الفت سے یہ خاک سیاہ آئینہ ہے اور آئینے میں عکس ہمدم دیرینہ ہے۔ قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے میرے گھر کی آبادی ہوئی۔ ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے۔ یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، اے خنک روزے کے خاشاک مرا واسوختی۔ سلیمان جس کی نمود دیکھی چشم ستارہ بین نے، خورشید میں، قمر میں، تاروں کی انجمن میں، صوفی نے جس کو دل کے ظلمت کدے میں پایا، شاعر نے جس کو دیکھا قدرت کے بانک پن میں، جس کی چمک ہے پیدا، جس کی مہک ہویدا، شبنم کے موتیوں میں، پھولوں کے پیرہن میں، صحرا کو ہے بسایا جس نے سکوت بن کر، ہنگامہ جس کے دم سے کاشانہ چمن میں، ہر شے میں ہے نمایاں یوں تو جمال اس کا، آنکھوں میں ہے سلیماں تیری کمال اس کا۔ عاشق ہر جائی ہے عجب مجموعہ اجداد اے اقبال، تو رونق ہنگامہ محفل بھی ہے تنہا بھی ہے۔ تیرے ہنگاموں سے اے دیوانہ رنگی نوا، زینت گلشن بھی ہے، آرائش صحرا بھی ہے۔ ہم نشین تاروں کا ہے تو رفعت پرواز سے، اے زمیں فرسا قدم تیرا فلک پیما بھی ہے۔ عین شغل مے میں پیشانی ہے تیری سجدہ ریز، کچھ تیرے مسلک میں رنگ مشرب مینا بھی ہے۔ مثل بوئے گل لباس رنگ سے اریاں ہے تو، ہے تو حکمت آفرین لیکن تجھے سودا بھی ہے۔ جانب منزل رواں بے نقش پا مانند موج، اور پھر افتادہ مثل ساحل دریا بھی ہے۔ حسن نسوانی ہے بجلی تیری فطرت کے لیے، پھر عجب یہ ہے کہ تیرا عشق بے پرواہ بھی ہے۔ تیری ہستی کا ہے آئین تفنن پر مدار، تو کبھی ایک آستانے پر جبھی فرسا بھی ہے۔ ہے حسینوں میں وفا نا آشنا تیرا خطاب، اے تلون کیش تو مشہور بھی رسوا بھی ہے۔ لے کے آیا ہے جہاں میں عادت سیماب، تو تیری بیتابی کے صدقے ہے عجب بیتاب تو۔ عشق کی آشفتگی نے کر دیا صحرا جسے، مشتخاک ایسی نہاں زیر قبا رکھتا ہوں میں۔ ہیں ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور، سینے میں ہیرا کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں۔ دل نہیں شاعر کا، ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تجھ کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں۔ آرزو ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی ہے، مضطرب ہوں دل سکون نا آشنا رکھتا ہوں میں۔ گو حسین تازہ ہے ہر لہجہ مقصود نظر، حسن سے مضبوط پیمانے وفا رکھتا ہوں میں۔ بے نیازی سے ہے پیدا میری فطرت کا نیاز، سوز ساز جستجو مثل صبا رکھتا ہوں میں۔ مجھے بے تسکین تماشائے شرارے جستے، ہو نہیں سکتا کہ دل برق آشنا رکھتا ہوں میں۔ ہر تقاضا عشق کی فطرت کا ہو جس سے خاموش، جستجو کل کے لیے پھرتی ہے اجزا میں مجھے۔ حسن بے پایا ہے، درد لادوا رکھتا ہوں میں۔ زندگی الفت کی درد انجامیوں سے ہے میری، عشق کو آزاد دستور وفا رکھتا ہوں میں۔ سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، دل میں ہر دم ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں۔ فیض ساقی شبنم آسا طرف دل دریا طلب، تشنے دائم ہوں آتش زیر پا رکھتا ہوں میں۔ مجھ کو پیدا کر کے اپنا نقطہ چین پیدا کیا، نقشوں اپنے مصور سے گلا رکھتا ہوں میں۔ محفل ہستی میں جب ایسا تنک جلوہ تھا حسن، پھر تخیل کس لیے لا انتہا رکھتا ہوں میں۔ در بیابان طلب پیوست می کوشی میں ماں موج بحریم و شکست خویش بردوشی میں ماں کوشش ناتمام. فرقت آفتاب میں کھاتی ہے پیچ و تاب صبح چشم شفق خون فشاں اختر شام کے لیے رہتی ہے کیسے روز کو لیلہ شام کی حوس اختر صبح مضطرب تاب دوام کے لیے کہتا تھا قطب آسمان قافلہ نجوم سے ہم رہو میں ترس گیا لطف خرام کے لیے سوتوں کو ندیوں کا شوق بحر کا ندیوں کو عشق موجہ بحر کو تپش ماہ تمام کے لیے حسن ازل کے پردہ لال و گل میں ہے نہاں کہتے ہیں بے قرار ہے جلوہ عام کے لیے راز حیات پوچھ لے خضر خجستگام سے زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے. نوائے غم. زندگانی ہے میری مثل رباب خاموش جس کی ہر رنگ کے نغموں سے ہے لبریز آغوش بربت کون مکان جس کی خاموشی پہ نثار جس کے ہر تار میں ہے سینکڑوں نغموں کے مزار محشرستان نوا کا ہے امی جس کا سکوت اور منت کش ہنگامہ نہیں جس کا سکوت آہ امید محبت کی بلائی نہ کبھی چوٹ مضراب کی اس ساز نے کھائی نہ کبھی مگر آتی ہے نسیم چمن طور کبھی سمت گردوں سے ہوائے نفس حور کبھی چھیڑ آہستہ سے دیتی ہے میرا تار حیات جس سے ہوتی ہے رہا روح گرفتار حیات نغمہ یاس کی دھیمی سی صدا اٹھتی ہے اشک کے قافلے کو بانگ درا اٹھتی ہے جس طرح رفعت شبنم ہے مذاق رم سے میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے. عشرت امروز. نہ مجھ سے کہہ کے اجل ہے پیام عیش و سرور نہ کھینچ نقشہ کیفیت شراب طہور فراق حور میں ہو غم سے ہم کنار نہ تو پری کو شیشہ الفاظ میں اتار نہ تو مجھے فریفتہ و ساقی جمیل نہ کر بیان حور نہ کر ذکر سلسبیل نہ کر مقام امن ہے جنت مجھے کلام نہیں شباب کے لیے موزوں تیرا پیام نہیں شباب آہ کہاں تک امیدوار رہے وہ عیش عیش نہیں جس کا انتظار رہے وہ حسن کیا کہ جو مہتاب چشم بینا ہو نمود کے لیے منت پذیر فرضہ ہو عجیب چیز ہے احساس زندگانی کا عقیدہ عشرت امروز ہے جوانی کا. انسان. قدرت کا عجیب یہ ستم ہے انسان کو راز جو بنایا راز اس کی نگاہ سے چھپایا بیتاب ہے ذوق آگہی کا کھلتا نہیں بھید زندگی کا حیرت آغاز و انتہا ہے آئینے کے گھر میں اور کیا ہے ہے گرم خرام موج دریا دریا سو بحر جادہ پیما بادل کو ہوا اڑا رہی ہے شانوں پہ اٹھائے لا رہی ہے تارے مست شراب تقدیر زندہ نے فلک میں پاب زنجیر خورشید وہ عابد سحر خیز لانے والا پیام برخیز مغرب کی پہاڑیوں میں چھپ کر پیتا ہے مئے شفق کا ساغر لذت گیر وجود ہر شے سرمست مئے نمود ہر شے کوئی نہیں غم گسار انسان کیا تلخ ہے روزگار انسان. جلوہ حسن. جلوہ حسن کے ہے جس سے تمنا بیتاب پالتا ہے جسے آغوش تخیل میں شباب ابدی بنتا ہے یہ عالم فانی جس سے ایک افسانہ رنگی ہے جوانی جس سے، جو سکھاتا ہے ہمیں سر بگریباں ہونا، منظر عالم حاضر سے گریزاں ہونا، دور ہو جاتی ہے ادراک کی خامی جس سے، عقل کرتی ہے تأثر کی غلامی جس سے، موجود بھی وہ حسن کہیں ہے کہ نہیں، خاتم دہر میں یا رب وہ نگیں ہے کہ نہیں۔ ایک شام خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوسار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے آغوش میں شب کے سو گئی ہے، کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا خرام بھی سکوں ہے، تاروں کا خاموش کارواں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے، خاموش ہیں کوہ دشت و دریا، قدرت ہے مراقبے میں گویا، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ تنہائی، تنہائی شب میں ہے حزین کیا، انجم نہیں تیرے ہم نشیں کیا، یہ رفت آسمان خاموش، خابید زمین جہان خاموش، یہ چاند یہ دشت و در یہ کوسار، فطرت ہے تمام نسترن زار، موتی خوش رنگ پیارے پیارے، یعنی تیرے آنسوؤں کے تارے، کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل، قدرت تیری ہم نفس ہے اے دل۔ پیام عشق، سن اے طلبگار درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا، میں غزلوی سومنات دل کا ہوں، تو سراپا ایاز ہو جا، نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے، تمام ساما ہے تیرے سینے میں، تو بھی آئی نہ ساز ہو جا، غرض ہے پیکار زندگی سے، کمال پائے ہلال تیرا، جہاں کا فرض قدیم ہے تو، ادا مثال نماز ہو جا، نہ ہو قناعت شعار گلچین، اسی سے قائم ہے شان تیری، وفور گل ہے اگر چمن میں، تو اور دامن دراز ہو جا۔ گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزاں، میان محفل گداز ہو جا۔ وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پہ، یعنی آتش زنے تلسم مجاز ہو جا۔ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا۔ فراق، تلاش گوشہ عزلت میں پھر رہا ہوں میں، یہاں پہاڑ کے دامن میں آج چھپا ہوں میں، شکستہ گیت میں چشموں کے دلبری ہے کمال، دعائے طفل کے گفتار آزما کی مثال، ہے تخت لال شفق پر جلوس اختر شام، بہشت دیدہ بینا ہے حسن منظر شام، سکوت شام جدائی ہوا بہانہ مجھے، کسی کی یاد نے سکھلا دیا ترانہ مجھے، یہ کیفیت ہے میری جان ناشکیبا کی، میری مثال ہے طفل صغیر تنہا کی، اندھیری رات میں کرتا ہے وہ سرود آغاز، صدا کو اپنی سمجھتا ہے غیر کی آواز، یوں ہی میں دل کو پیام شکیب دیتا ہوں، شب فراق کو گویا فریب دیتا ہوں۔ عبد القادر کے نام، اٹھ کہ ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں، ایک فریاد ہے مانند سپند اپنی بساط، اسی ہنگامے سے محفل تہ و بالا کر دیں، اہل محفل کو دکھا دیں اثر صیقل عشق، سنگ امروز کو آئینہ فردا کر دیں، جلوہ یوسف گمگشتہ دکھا کر ان کو تپش آمادہ ترس خون زلیخا کر دیں، اس چمن کو سبق آئین نمو کا دے کر قطرۂ شبنم بے مایا کو دریا کر دیں، رخت جاں بت قدے چین سے اٹھا لیں اپنا، سب کو محو رخ سودا و سلیماں کر دیں، دیکھ یثرب میں ہوا ناقۂ لیلہ بیکار، قیس کو آرزوئے نو سے شناسا کر دیں، بادہ دیرینہ ہو اور گرم ہو ایسا کہ گداز جگر شیشہ و پیمانہ و مینا کر دیں، گرم رکھتا تھا ہمیں سردی مغرب میں جو داغ، چیر کر سینہ اسے وقف تماشا کر دیں، شمع کی طرح جئیں بزم گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں، ہرچہ در دل گزرت وقف زبان دارد شمع، سوختہ نیست خیالے کہ نہاں دارد شمع. سقلیا جزیرہ سسلی، رول اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، ایک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور، کھا گئی عصر کوہن کو جن کی تیغیں ناسبور، مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا، آدمی آزاد زنجیر توہم سے ہوا، غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ آہ اے سسلی، سمندر کی ہے تجھ سے آبرو، رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو، زیب تیرے خال سے رخسار دریا کو رہے، تیری شموں سے تسلی بحر پیما کو رہے، ہو سبک چشم مسافر پر تیرا منظر مدام، موج رقصاں تیرے ساحل کی چٹانوں پر مدام، تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا، حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا، نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر، آسمان نے دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی، غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا، ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیاں، درد اپنا مجھ سے کہے میں بھی سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں، رنگ تصویر کہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے، قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے، میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلواؤں گا۔